Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У Празькій студії новину з вами Тетяна Поклад. Рада вітати вас у новому годі на хвилях Свободи. Починаємо програму випуском новину із перша подія у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Місія Міжнародного валютного фонду і Урад Білорусі досягнули погоднення про економічну програму терміном на 15 місяців, у рамках якої Білорусі буде вилучений стабілізаційний кредит у помірі каля 2,5 мільярда доларів. Поводле прес-реліза Міжнародного валютного фонду з такої заяви виступив у апошній день старого году директор-распорадчик Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан. Йон удакладнюв, що гэтае пагадненне не ёсць канчатковым і мусіць быць ухвалена радай директароў, якая збярэцца ў студзені 2009-га. Першы транш у памеры каля 800 мільёнаў даляраў Беларусь зможа атрымаць адразу ж па ўхваленні праграмы радай директароў. Заходы, якія робяць Урад Беларусі, апраўдываюць выключны ўзровень доступу да рэсурсаў Міжнароднага валютнага фонда, што эквівалентна 420% квоты Беларусі ў МВФ, падкрэсліў Строскан і заклікаў да падтрымкі Беларусі з боку міжнароднай супольнасці. «Газпром» і Беларусь удакладнілі умовы контракта на пастаўку газу ў Беларусі ў 2009 годзе. Пра гэта паведаміў напрыканцы старога году на прэс-канферэнцыі ў Маскве намеснік старшыні праўлення «Газпром» Александр Мядзведзеў. Паводле яго слова, адбылася сустрэча намесніка старшыні праўлення «Газпрома» Валерыя Голубева з беларускай дэлегацыяй і ўдакладненне работы контрактнай формулы з Беларуссю. Гэта адбывалася на базе дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты падчас візіту прэзідэнта Александра Лукашэнкі і яго сустрэч з расійскім прэзідэнтам і прэм'ерам, адзначыў Голубеў. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі ад 1 студзеня 2009 году. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся амаль на 12%. Новы тарыф на цеплавую энергію для патрэбы ацяплення і гарачага водазабеспячэння вырас амаль на 16%, на халодную ваду і каналізацыю на 20%. І амаль на 20% павялічылася аплата за вываз смецця і карыстанне ліфтамі, і блізка да 20% павялічыўся кошт на электраэнергію. У 2008 годзе тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі павялічваліся двойчы 1 студзеня і 1 траўня. Беларускія банкі ад 1 студзеня 2009 году абавязаны да заключэння крэдытнага дагавору раскрываць памер поўнай, гэтак званай эфектыўнай з улікам усіх камісій, працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, у тым ліку спажывецкім. Асобным нарматыўным актам Нацбанк зацвердзіў формулу і методыку разліку поўнай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам. Методыка будзе размешчаная на сайце галоўнага банку краіны і сайтах банкаў, а таксама ў памяшканнях банкаў, дзе праводзіцца абслугоўванне кліентаў. Нацбанк таксама ўзмацніў патрабаванні да банкаў па раскрыцці інфармацыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі «Хамас» Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе газы ў выніку ізраільскіх авіаўдараў. Раян заклікаў да тэрарыстычных нападаў ваяўнікоў-самагубцаў на тэрыторыі ізраільскай дзяржавы. Ізраільскія авіаўдары, скіраваныя супраць «Хамасу» на тэрыторыі паласы газы, працягваюцца шосты дзень. Ад таго часу, як бамбаванне паласы газы пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў і вайсковых камандзіраў. Але Нізар Раян – першая ахвяра з ліку палітычнага кіраўніцтва. Колькасць загіблых у паласе газы наблізілася цяпер да 400 палестынцаў. Ракетамі з паласы газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў. Раней Ізраіль назваў нерэальнай прапанову ўсталяваць 48-гадзіннае перамір'е ў сектары газа, паколькі няма гарантыі спынення абстрэлу Ізраілю з палестынскімі ваяўнікамі. З прапановай аб такім перамір'і для арганізацыі неадкладных гуманітарных паставак выступала Францыя. Разам з тым кіраўніцтва Ізраілю працягвае разглядаць пытанне аб перамір'і. Тым часам некалькі арабскіх краін, у іх ліку Егіпет і Ярданія, Сырыя, адмовіліся сёлета ад публічных святкаванняў новага году на знак салідарнасці з паласой газы, якая знаходзіцца пад абстрэлам Ізраіля. «Газпром» спыніў падачу газу ў краіне сёння раніцай ад моманта заканчэння тэрміна старога кантракту. Тым часам перамовы паміж Украінай і Расіяй працягваюцца. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навіну. на хвалях Радіо Свабода. Тут Аліна Радкевіч. Рада вітаць вас у новым 2009 годзе. Старый уходит год, следом прийде новый. И принесе нам счастье, як завсёды, с дедом, с ёлкой. Ой, не без зорочки, всё упрыгожено. У полночку пою все подымут разом с Новым годом. Сёння ў праграме будзе яшчэ шмат песень. Прагучыць выніковая перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Вы пачуеце таксама прагноз аналітыкаў, што чакае Беларусь у 2009 годзе. Прагноз наведнікаў сайту «Свабоды» і іх ацэнку падзеяў мінулага году. Пачуеце таксама, як будуць мяняцца праграмы нашага радыё. Усё гэта на працягу бліжэйшай гадзіны. Сняжок вяснуецца, мяце пад елкаю, дарыце людзі подарунки за все минулое. Мы не хвалюемся. О Новым годе, як махалим, будет закуте люди. 2009 будзе годам важных пераменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Пра тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком. Шановныя слухачы, і перш за ўсё прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І нашыя гледачы, тых, хто бачыў на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з Радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках. Дык якога звароту будуць цяпер чакаць ад нас слухачы, шаноўнае спадарства? Можна. Але вось на пачатку новага года мы звернемся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шаноўныя калегі! Так, калегі, бо гэта ваша свабода. І мы спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, напрасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму «Свабоды». Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце «Свабоды» свабода.орг. З вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Аляксандрам Лукашуком. Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы. «Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі. Якім будзе новы 2009 год для Беларусі? Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі? Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды. З Дзваніце на нумар у Мінску 266-39-52. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005. Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг. Ваша прадказанне ў эфіры свабоды. Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно. Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные. Россия сама в кризисе, как ведомо. Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть в заначке грошев, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема. Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса? И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейских уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сродкам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмасць-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больш відавочная, чем яна была у второй палове 2008 года. На сёння реально долар каштуе каля 2400-2500 рублёў. Я думаю, у наступны месяц реалізована. І патрэбна будзе вельмі жорсткі режим эканоміі. Многія працоўныя места будуць утрачаны, будзе падзенне некае заробкаў. Гэта галоўныя вынікі, каб мы жылі па сродкам, а не па мары. Спадар Сасноў, вось вы кажаце, што не чакаеце некіх вельмі сур'ёзных праблемаў і забурэнняў, але вось яшчэ не самы пік крызісу, але беларускія ўлады ўжо спрабуюць знайсці крэдыт, калі палічыць усе тыя просьбы, дзесьці ўжо каля 12 мільярдаў даляраў. То бок, калі б не была сітуацыя крытычная, то навошта было такія грошы прасіць і ў США, і ў Міжнароднага валютнага фонда, і ў Расіі? Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чаму казаў, што значных такіх дрэнных змен не будзе? А таму, што ўжо Лукашэнка ў Расіі атрымаў вельмі, на яго погляд, тарыфы на паліва, якое Беларусь бярэ ў Расіі. І гэта даст магчымасць праіснаваць і рэжыму, і Беларусі яшчэ пэўны час. Думаю, што крах будзе не ў 2009 годзе. Спадар Цыганко, а вы як ацэньваеце прагнозы на конт эканамічнага крызісу ў 2009 годзе? Спачатку, можа, варта ацэніць, наколькі сапраўды будзе глыбокі гэты сусветны крызіс. Ніхто гэта сказаць не можа. Магчыма, не зусім адпаведныя рэальнасці ўсе гэтыя катастрафічныя і алармічныя прагнозы. Ну вось, давайте толькі ўзгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі быў дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краін у постсавецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх складанасцяў эканомікі пачалі расці. Тут, канешне, паспрыялі знешнія фактары, пачала расці цана на нафту, але тым не менш катастрофы не адбылося, і пасля 99-го бліжэйшыя 8-9 гадоў былі гадамі эканамічнага росту. Быў і азіяцкі крызіс, быў крызіс у Аргентыні, калі здавалася, што гэтыя краіны будуць адкінуты на 10-годзе назад і ўсё ў іх разваліцца, і эканомікі доўга не адновяцца. Але зноў такі, нават нягледзячы на тое, што крызіс быў даволі глыбокі, найперш, напрыклад, азіяцкія краіны даволі хутка аднавілі і свой рост, і гэты крызіс не адкінуў іх на 10-годзе назад. Таму, калі зараз кажуць, што сусветны крызіс будзе параўнальны з вялікай дэпрэсіяй, не заўсёды бачацца падставы, што яно так і будзе. Адпаведна, уплывы на Беларусь. Беларусь вельмі залежыць ад знешніх фактараў, і калі суседзі Беларусі, калі беларускія спажыўцы не вельмі моцна ўпадуць, то адсюль можна і рабіць выснову, што сапраўды, як кажа спадар Сасноў, у 2009 годзе чакаць краху яшчэ не давядзецца, і я ўвогуле такі прагнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва Льдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе, але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак $500 да 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, нягледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца, некаторым браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме. Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў. Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай ставкі першага разряда. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрядаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі. А пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма. І яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную ставку першага разряда. Александр Лукашэнка прынцыпова пагадзіўся на тое, што расходы бюджэта павінны быць зменшаны на 5 трылёнаў рублёў. Это прыблізна 2,5 амаль што мільярды даляраў. Усе структуры ўраду рашаюць, дзе это можна скараціць. Вось як рэакцыя на крызіс, улады абвясцілі курс на эканамічную лібералізацыю і дэбюракратызацыю. Які ўплыў гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы – гэта заўсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слова і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа. Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звесны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі. Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца. адміністрацыўна-камандной сістэме гэты гайкі могуць закручвацца, адкручвацца. Вот сейчас адкручванне ідзе. Справа ў тым, што глыбокая лібералізацыя требуюць спецыяльнага палітычнага вырашэння. Таму как трэба сур'ёзна павялічыць гарантыі прыватнаму бізнесу. І гэта не робіцца уладамі. Далей патрэбна, каб усе нарматыўна-прававыя дакументы былі абгрунтованы. Каля 90% нарматыўна-прававых дакументаў, якія прымаюцца, будь то указы, дэкрэты, пастановы ўрады і так далей, ніяк не абгрунтованы. Вогуля, ось як так можна кіраваць краінай, і адсюда многа памылковых рашэнняў. Я ведаю гэта не тэарэтычна, таму как ніхто больш, чым наш беларускі саюз прадпрымальнікаў, не меў кантактаў у дыскусіі з кіраўнічымі органамі. Вельмі коротка о крэдытнай падтрымкі. Не ўсё так просто. Напрыклад, вторая транша расійскага крэдыта прыпынена. Гэта будзе асобае рашэнне расійскага ўраду. У Расіі месячны спад у эканоміцы два апошніх месяцы больш, чым у ваенныя годы. У Расіі пачалі считаць мільярды даляраў. Раней улік шоў ад десяткаў мільярдаў. І гэта же датычыцца так званого атамнага праекту. Таму как весь атамны праект это 5 ці 6 мільярдаў крэдыта ад расійскага ўрада на то, каб Росатам будаваў гэту станцыю ў Беларусі. Так вот, наколькі я ведаю, сёння аб гэтым і рэчы быць не можа. Таму весь атамны праект падвісаюць у воздусях. Вось гаспадар патопа не верыць у сур'ёзнасць намераў уладаў па лібералізацыі эканомікі. Але вось апошняе інтэрв'ю Лукашэнкі кіраўнікам дзяржаўных мас-медыя, там галоўны мэсэдж, які Лукашэнка дасылаў грамадству, гэта эканамічная лібералізацыя і дэбюрократызацыя. Гаспадар Цыганкоў, а вы як лічыце, вы згодны з гаспадаром патопа? Максима не зусім, бо д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа быць, не варта нам тут быць максімалістамі і немагчыма, напрыклад, ад нейкага аўтамабіля, які несецца з вялікай хуткасцю ў нейкі адзін бок, нельга патрабаваць, каб ён адразу развернуўся ў адваротны. У любым выпадку гэты разварот будзе паступовым. Па вялікім рахунку, безумоўна, варта згадзіцца з гаспадаром патопам, што пакуль істотнай лібералізацыі няма, але я не магу згадзіцца, што няма такога жадання ў палітычнага кіраўніцтва краіны, такое жаданне ёсць, оно выклікана стаянымі крызісу. Іншая справа, што, безумоўна, гэта справа для іх новая. Правильна, значыць, гаспадар патопа, абіцалі яны не раз, і, звычайна, это абіцанне былі каля прэзідэнцкіх выбараў, але тады гэта было абіцанне якраз выбарчае кан'юнктурнае. Зараз гэта абіцанне таксама кан'юнктурнае, выклікана момантам, але яно сапраўды ўжо больш сур'ёзнае, бо ўлада разумее, што па-іншаму з эканомікай зараз нельга справіцца, трэба даваць людзям свабоду эканамічную, каб яны маглі сабе пракарміць. Будуць вызвалены людзі з вялікіх прадпрыемстваў, заводаў, і гэтых людзей трэба кудысьці падзець. Куды іх можна падзець? Толькі ў нейкі малы бізнес. Але праблемы шмат якіх. Праблема кадравая. Лукашэнка дагэтуль не хацеў браць, скажам, незалежных апазіцыйных кадраў у свае кіраўнічыя структуры, а менавіта яны больш ведаюць пра рынкавую эканоміку. Гэта падстройка пад МВФ, пад міравой банк. Задачу выйсці ў трыццатку самых лепшых па вядзенню бізнесу паставілі яшчэ вясной, калі перамовы з МВФ яшчэ не вяліся. Ясна, што яны паскорылі ўсе гэтыя працэсы перамовы з МВФ, але тое, што ўлада пачала цяміць, што трэба нешта рабіць у гэты бок, мне здаецца, яна ўжо пачала гэта разумець з вясны з лета. Наконт кадраў. Калі гэтыя кадры не ўмеюць праводзіць лібералізацыю, то іх можна ж лёгка замяніць на іншыя. Таго ж Арманчука прызначыць міністрам прыватызацыі ці эканамічных рэформаў. Урэшце рэшт можна дарацу за мяжы запрасіць. Гаспадар Сасноў, а вы як думаеце, чакае нас лібералізацыя 2009 годам? Справа ў тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічаць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей. Перайдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж усходам і захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку. Балансаваць паміж усходам і захадам — гэта самае, што не наёсць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт таго, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка, безумоўна, разумее гэта, і ён падыгрывае еўразвязу. Адбываецца ў пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы неяк выправляемся ў сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым. Маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то, безумоўна, ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка, безумоўна, не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як это было вызваленне Казуліна, як это было допуск двух газет у киоски «Союз друку». Ці ёсць яшчэ нейкія ресурсы для такіх рашэнняў? Напэўна, ёсць. Людзі іх можна пасадзіць, а потом выпусціць. Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца. Гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам. Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе? Режим беларускі балансуе паміж захадам і ўсходам. Час ад часу узмацняецца то той, то іншы накірунак. І ўзмацняецца ён толькі да таго часу, пакуль вызначаецца, ці будзе ад гэтага нейкі прыбытак, ці не будзе. Вось будзе прыбытак ад еўразвязу, будуць будавацца нейкія масты з Еўропай, тое ж самае з Расіяй. Ну гэта разумная, рацыянальная палітыка. Можа быць, это рацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне. Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы? То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные штаты, Великобритания, Европейский звяз, усе. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системе не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают пытания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на гэтым припиняются усе перамовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а гэта профессийный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что узяць владу это вельмі сур'ёзнае права. Удержаць владу больш сур'ёзная справа. А вось на трэцім этапе ёсць праблема дынастыйная, ёсць праблема як перадаць владу. І вось мы сейчас после 2006 года пайшлі вот гэту вельмі цікавую эпоху. Эпоху перадачы это вельмі складанае пытанне. І яно патрабуе некіх іншых адносінаў з Западам. І трэцяя кропка. У Еўразвяза ніколі не было маламальскі аналітычнай мадэлі адносна да Беларусі. І не будзе ў 2009 годзе, я думаю, паліпшэння ў гэтым сэнсе. Не ведаю, на мой погляд, такой праблемы перадачы ўлады сёння няма проста. На сённяшні дзень я такой праблемы проста не бачу. Это не ёсць праблема Лукашэнка, это ёсць праблема ўсей яго номенклатурнай групы. Наступнае пытанне. Пэўныя выклікі ўзнікаюць і перад апазіцыяй. Курс уладаў на лібералізацыю, дыялог з Захадам патрабуе зменаў тактычных і нават стратэгічных у пазіцыі дэмакратычных сіл. А эканамічны крызіс, непазбежны рост пратэстных настрояў дае новыя шансы апазіцыі. Ці ўдасца захаваць цяперашнюю кааліцыю? Акрамя таго, 2009 год – апошні год перад прэзідэнцкімі выбарамі. Выбарчая кампанія адбудзецца ўжо ў канцы 2010 году. Паўстае праблема пра стратэгію апазіцыі гэтай кампаніі. Магчыма выбар адзінага кандыдата. Вось якія прагнозы наконт дзейнасці апазіцыі ў 2009 годзе? Спадар Сасну. Думаю, что частка оппозиции будет домагаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов. Господар Патупа, а вы як мяркуеце, якія праблемы, якія задачы стаяць перад апазіцыяй у 2009 годзе? Я думаю, што нашай палітычнай апазіцыі патрэбна пачатку пачынаць усё з нуля, таму як яна ніколі не мела сур'ёзнай стратэгіі. Праблемы адзіны кандыдат. Да не ў гэтым справа апазіцыі. І ніколі яна на гэтых выбарах з Ярмошынскім выбаркомам ніколі не пабедзіла. Патрэбна было фарміраваць вторую па значымасці сілу ў краіне, якая можа ўплываць на некія рашэнні. Это ёсць ігра вне палітыцы, калі яны ні на што не ўплываюць. Гэта дисидентство проблемы оппозиции за апошнія гады яна стала не суб'ектам палітыцы, а аб'ектам палітыцы. Тут узнікае пытанне, ці магчыма ў прынцыпе ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму, каб апазіцыя была сур'ёзным рэальным суб'ектам палітыкі. Гаспадар Цыганкоў, якая ваша думка, што чакае апазіцыю, якія праблемы і задачы перад ёй стаяць у 2009 годзе? Адказуючы на ваше пытанне, ці магчыма ўвогуле можна узгадаць даволі знакамітае ўжо не раз выкарыстанае выслоўе наконт таго, мы лавілі рыбу, але мы яе не злавілі, але ці вінаватыя мы ў тым, што мы не злавілі рыбу, можа яе там не было ў гэтай рэшце. Так і тут сапраўды ці вінаватая пазіцыя ў тым, што яе такі стан, можа такая на сённяшні дзень аб'ектыўная рэальнасць беларускага грамадства, якое пакуль не мае патрэбы ў пэўных рэчах. Калі гаворыць канкрэтна пра 2009 год, сапраўды ён будзе праходзіць пад знакам падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў і пад знакам крызісу. Мне здаецца вельмі верагодна, што многія апазіцыйныя лідары і патэнцыйныя кандыдаты прэзідэнты гэты сцэнарый вельмі верагодны, могуць пайсці па прынцыпу «не даганю, дык хоць сагрэюся». То бок, лічачы тое, што ўсё роўна ў гэтых выбарах немагчыма перамагчы, яны плюнуць на усялякія агульныя дамоўленасці, на усялякія адзіныя сцэнары, на усялякія адзіныя прэтэндэнты і проста пойдуць на прэзідэнцкія выбары ў якасці кандыдатаў. Што да эканамічнага крызісу, то ён таксама ставіць такі выклік перад апазіцыяй. Нельга сказаць, што крызіс адназначна нясе некую патэнцыял для росту аўтарытэта апазіцыі. У час такіх крызісаў пакуль не ўяўляецца адназначным, што людзі будуць шукаць выхад з гэтай крызіснай сітуацыі менавіта на вуліцах, менавіта ў палітычных партыях. Магчыма, наадварот, людзі будуць шукаць выхаду не ў тым, каб змяніць сітуацыю, а ў тым, каб неяк прыстасавацца да гэтай сітуацыі. Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». А пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на Белсаце! На сайте «Свободы» распачатая новогодняя дискуссия. Мы пропанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009-м? Заглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна». Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары. Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША. А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай. Меркаванне наведніка YK-2008. Выбух на святкаванне афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009. Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антанович Скрупак напісаў: – у культуры варта выделить постановку Пенигиным «Пинской шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольского. А политика? У политицы ничего цікавого, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов. На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антанович». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках. Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка». Наведнік неабыякавы, вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў. І нарэшце Яўген Зменску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годдзя святарства айца Александра Нацана, самай змрочнай вайна ў Грузіі, самай прыкрай пераход нашай нівы на наркамаўку». Заглядам меркавання ў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Сергей Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік. Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідар Робіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва». «Пена тёмнага піва». Я её вельмі люблю. Это самое, як я напісалася, першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое. Піва-то ты любіш ці не? Слава. Не-а. «Пена тёмнага піва» – это песня про цяжкасць выбору. Самы кароткі варыянт пераказа – гэта просто праспяваць альбо паставіць гэтую песню. Слухай, брат, коні сёння ў цане, Дык няхай там знойдуць, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва, пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною вані. Тут жа маем пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва. Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняку Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор. Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Таму што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем, ужо калі так у раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкі яшчэ нерастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыбро, можа быць. І мне з'явілася такая песня, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб я гамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і ў душы. Радкія стрэчы, лёс пракавечаны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Усім не хтось, для мяне кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю, жарсці да ночы, вочы у вочы. Быццам у Пушкіна взяты сюжэт. чакаю вас, без конца вас чакаю. А бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што, зрэшты, не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру. У цябе двое сыноў. Так. Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове. У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. І навіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць. Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей, ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь, им более не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас, каханне нашее там. Там. Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну. Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці цэрквамі раманскага і гатычнага стылю. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб поехать туда там на постоянное жительство, хотя возможности там с володанием немецкой мовы, безумовно, были бы. Николи такую возможность не разглядал. Чому? Тут шмат, что меня тримает. Вельми шмат, но вот переличивать не буду. И перед этим шмат, все немецкие выгоды. И они плякнуть, и это, до речи, вельми добро можно расслухать у песни «Я застаюсь тут». Стану я землей, станешь ты травой, станем мы другой, безжалобной, и покинем тут шмат истотного, ды да добра неподобного. Проведу свой век в Украине спрешной, без яе нияк, а у ёй там реча, без яе нияк, а у ёй балюча, жарновами трушить. А покуль мы непрыкметные, неведомые, ды залишние, что поробишь ты, бо не звабить нас ни Берлинами, ни Парижами. Проведем свой век станешь ты травой, станем мы тугой. И покинем тут шмат истотна, ды недобра. Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч. Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар, эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры. Ты не шкадуеш пра гэта? Безумоўна, не шкадую. Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць? Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значнага прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу. Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. За слезки деток, ты заплачь земли, за сестер братов, что у полон звели, Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у веков живим. Грозный лязг от сброи, белые уши рванься, ты штандар с погоней изгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Ты квачишь там на узлице, белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядет. Сотни три малойцев отошили меж, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев отошили меж, за родиму идут на люту сечь. Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях сполнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песен, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису. Ну и кроме того, я же еще собираю живопис сучасный. И у меня, ну, некалькі тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби. А с другого боку, наш музей у меня взял здымки этого всего. Мы сделали такие, покуль что электронный каталог, бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется нащадком, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции. Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс? А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее, далее, далее. И писание песен так само. Так само. Наша спадщина знову обкрадена, слава княжая честь не в огни, а мне дадено, дадено, дадено перахчи яе корони. Богом дадено, пера дадено с тем, кто бачил счастливым свет. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Омертвели залоги памяти, загугнявили мозг руганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куды кликают вас яны. А накликают, ой, накликают,